Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Ja, velkommen til Andejagt, som i dagens anledning er en Andejagt Royal. Jeg har fået besøg af Anders Udengård, der er bestyrer af Facebook-siden Kongehuset Arbejder. Velkommen til dig, Anders. Tak. Og af to unge mænd, henholdsvis formand for KU, Andreas Weidinger. Goddag. Og tidligere formand for Liberal Alliances ungdom. Du hedder Alex Vanopslagh. Ja. Cirka det rigtige navn. Ja, det er okay. Den godtager vi. Cool. I næste time, der skal det handle overvejende om Alexandras overpenge og dronningens børnebørn, om hvorvidt de skal modtage overpenge eller ej. Men i den her time, der skal det handle om dronningens sommertogt, som finder sted i disse dage. Og det er det rene pengespild, hvis I spørger mig. Kigger jeg på dig, Andreas, for vi to, vi kommer til at snakke rigtig meget. Ja, det tror jeg gerne på. Ja. Og jeg tror ikke, vi er særlig enige om ret meget, men måske kan du blive overbevist i løbet af de næste to timer om, at du har taget fejl i alt dit royale hengivenhed. Jamen, jeg lytter meget gerne. Jeg håber, du gør det samme. Måske. Her er i hvert fald, hvad jeg mener om den sag. Ja. Med hensyn til dronningens sommertogt. Som sagt, hun tager jo hvert år afsted i sit kongeskib. Hun besøger kommune efter kommune. Men enhver borgmester med forstanden i behold bør takke nej til at få hende på besøg. Her er hvorfor. Det hedder sig jo, at når dronningen sejler rundt i Danmark, så er det for at komme tættere på folket. Men det virker ærligt talt ikke på mig, som om hun er særlig travlt med fru Hansen og hendes børnebørn. Men det er fru Hansen, der får lov at betale for dronningens besøg. Regningen det betændes nemlig til de slunkne kommunekasser. Og hvad koster et royalt besøg så? Når regningen skal gøres op for et besøg, så ender den som regel på et sted mellem en halv og en hel million kroner. Det er mange penge, synes jeg. Men flere borgmestre, de siger, at pengene er givet godt ud. Et royalt besøg, det brander jo byerne, siger de. Det er PR. Men altså, hvornår har vi sidst været i Forborg, Vejle, Stubekøbing eller Lemvig, fordi en dame med gråt hår har klippet snore over der? Jeg har personligt aldrig. Andreas Weidinger, du er formand for Konservativ Ungdom. Hvorfor er det så vigtigt, at dronningen tager på sommertogt? Det er jo netop vigtigt, fordi det er vigtigt, at hun kommer ud til den befolkning, som dronningen repræsenterer. Dronningen tager på sommertogt og møder folk, og jeg kan jo godt forstå, Anne-Sophia, at du siger jo det her med, at du vil i hvert fald ikke tage ud til byerne, men der står du ret alene der, fordi der er jo netop rigtig mange, der rejser hen for at møde dronningen. Og det er da rigtigt, at dronningen kan selvfølgelig ikke tale med alle de mennesker, der står der sådan en til en. Men prøv at se, hvor glade folk er, når dronningen kommer på besøg, om at få et glimt af en, om at måske trykke ind i hånden. Der er rigtig mange gode muligheder for at få indblik i, hvem dronningen er. Har du nogensinde været i Stubekøbing, fordi hun kom på besøg? Jeg har faktisk været i Lemvig netop, fordi dronningen havde besøgt Lemvig et år. Og det er jo netop et godt eksempel på, at jeg mener faktisk, at det er rigtig god brandingværdi, også for de her kommuner. Ikke så meget, men det betyder ikke så meget for mig, det her med branding og det økonomiske i det. Det betyder jo mere for mig, at befolkningen får mulighed for at se deres regent i øjnene, for at få mulighed for at se, hvem er denne regent, og hun viser den gestus, der er at komme til kommunerne. Altså, om kommunerne hun skal betale. Hun viser den gestus. Prøv at høre, de betaler jo en formue for at få hende dertil. Og nu siger du, at hun bruger noget tid sammen med folket. Det kan godt være, at du er taget til Lemvig, fordi der har været en ældre dame og klippet snore over dig. Men hvis du ser på mange af billederne, så er det jo børnehaver, som er tvangsindlagt til at stå og vinke. Nej, altså det er det sådan set ikke. Det er i hvert fald ikke de billeder, jeg ser, når jeg ser på de her tv-skærme. Det er indre billeder, altså, som du får. Jeg er meget uenig i sådan mange præmisser, du stiller op. Altså man kan sige, hvem der har den økonomiske pligt, det skal være kommunen eller staten, eller hvem det skal være, det er fuldstændig ligegyldigt for mig. Altså, vi kan da sagtens lægge det over på finansloven. Det er fuldstændig underordnet for mig, hvem der har den økonomiske pligt. Fordi det her, det handler slet ikke om økonomi. Det handler om, at vores regent, altså Danmarks regent, også som danskers, vores regent, kan komme ud, møde folk rundt om i landet, se de politiske repræsentanter, der er rundt omkring i landet, og tale med dem, og vise, at de også kan føle sig som en del af det fællesskab, vi har omkring kongehuset. Og det kan ikke gøres op i økonomi, den værdi, jeg synes, er i øvrigt, at en halv til en hel million for hele det står hej, og alle de mennesker, det gavner, det er jo nærmest, altså det er jo småpenge i forhold til, hvad vi ellers bruger penge på i den offentlige sektor. Så det synes jeg da, hvis vi endelig skal gøre det økonomisk, synes jeg, det er der småøer. Og det synes jeg er rigtig godt givet ud, både for kommuner og også, hvis det var staten, der gjorde det. Men lad os da endelig gå på kompromis og smide det på finansloven. Af de her tre grunde, jeg har legnet op, hvilken af grundene synes du er den mest sindssyge? Altså, at vi skal ikke have det her sommertogt, fordi hun jo ikke bruger tid på folket. At vi ikke skal have sommertogtet, fordi det koster de slunkne kommunekasser alt for mange penge. Man kunne bruge pengene i stedet på ældrepleje, på flygtninge, folkeskole. Mange fine formål. Eller det sidste, altså det her med, at man har det her groteske kongeskib, en anachronisme fra fortiden, som de jo i andre lande har været kloge nok til at afskaffe. Altså, jeg vil nok sige, at det er det første, der er det mest vanvittige. Men jeg synes, at alle tre argumenter er, sådan, er rimelig skudt ved siden af. Altså, det er virkelig vigtigt, at dronningen kommer ud omkring det ganske danske land. Man ser det jo også, når dronningen rejser til Færøerne og Grønland. Hvor stor en værdi det har for rigsfællesskabet, at vi har en fælles monark, en fælles regent. Det synes jeg er kæmpe værdi, og det mener jeg slet ikke kan gøres op i penge. Det er uvurderligt. Alex Van Opslagh, tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom. Hvordan har du nogensinde været i Lemvig, ligesom Andreas Weidinger, fordi der var en kvinde, der havde været forbi og vinke pænt? Jeg var faktisk tvangsindlagt i Struer i folkeskolen, og jeg fik ikke lov til at slippe. Så jeg har prøvet det med, at dronningen suser forbi og vinker, og børnene og bedstemødrene er meget begejstrede. Altså, var du rekrutteret af din skole til at stå og vinke? Vi skulle afsted, og jeg er tilbudt næsten at sidde tilbage på skolen og lave matematikopgaver, men det fik jeg ikke lov til. Men hvad fortæller det dig, at folk de egentlig ikke i så høj grad kommer frivilligt, når dronningen kommer forbi, men bliver rekrutteret fra diverse institutioner, fra gymnasier, folkeskoler og børnehaver? Det fortæller jo et eller andet sted, så bekræfter det måske det, Andreas siger, at man ser det som en eller anden kulturel opdragelse. Ikke? Så det er måske det mest alt siger noget om. En det, kulturel at man opdragelse tror, til hvad? Man videregiver nogle værdier. Jamen det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvad der er for nogle værdier, kongehuset giver videre, eller hvilke traditioner, vi bliver oplært i. Altså, et eller andet sted, det er jo et levn fra fortiden, som handler om nogle meget udemokratiske principper om, at en familie er hævet over resten af befolkningen. Og hvis det er de værdier, man forsøger at give videre, så vil jeg da egentlig gerne stoppe med at give de værdier videre. Og ellers kan jeg ikke se, hvad der er for nogle traditioner, som kongehuset oplærer sig. Det er jo ofte noget, man hører fra kongehusfanatikere. Det er, at vi bliver oplært i den danske historie. Sådan, hvordan vil de suser forbi en hestevogn? Jeg kan ikke se det. Andreas Weidinger, du bliver nødt til at tage til genmæle. Det der med, det er kulturel opdragelse. Hvad er det, vi bliver opdraget til? Det vil jeg meget gerne forklare. At bukke og skrabe for en overprivilegeret familie, at driver dig. Altså, vi bliver da i hvert fald opfordret til at bukke og skrabe, og det gør jeg glædeligt, vil jeg gerne sige. Men man kan sige, vi bliver opdraget gennem en lang række traditioner, der er omkring kongehuset. Altså, selvfølgelig det, at kongehuset kommer rundt omkring, men også gennem Hendes Majestæt Dronningens nytårstale, også gennem programmer, der er omkring kongehuset, omkring vores historie. Danmarks Radio laver jo ikke meget godt tv, men noget af det gode tv, de faktisk laver, er netop omkring kongehuset, og man ser netop, hvordan nogle af de værdier. Altså undskyld mig, hvad laver Danmarks Radio kongehus-tv ud, og de transmitterer live fra diverse barnedåb og bryllup og den slags? Det skal jeg fortælle dig, de har lige lavet en udmærket, dog lidt for kort, men udmærket tv-serie omkring de forskellige konger gennem tiden, lavet nedslag i den danske historie, sat fokus på noget af den historie og den kultur, som man har bragt videre både fra dengang og op til i dag, og set hvilken linje og hvilken betydning historie har. Jeg forstår godt, at Alex ikke giver særlig meget for denne her historiske tænkning. Det gør liberale jo sjældent, fordi principperne står højere end alt andet. Men for mig som menneske er altså historisk betinget, og vi betinger af, hvilken historie vi har med os. Og det er kongehuset rigtig god til at skabe en rød tråd og en god linje, hvor de tager fortiden for Danmark, bringer det ind i nutiden, og netop giver det videre til i fremtidige. Men du bliver nødt til at hjælpe os, der er liberale. Mm. Hvordan? Hvordan bringes fortiden ind i nutiden og videre ind i fremtiden på anden vis end ved, der er en stribe nedarvede traditioner for ikke at lave dagens gerning? Men det er netop via de stribevis nedarvede traditioner, at det sker. Det er jo netop det, der er så fint. Kongehuset, du kan slet ikke kalde en fin tradition ikke at lave noget. Men det gør kongehuset også. Det kan jeg forstå, vi kommer ind senere på i dag. Det gør vi nemlig, fordi vi har Anders Udengaard på besøg, og han ved alt om, hvad kongehuset beskæftiger sig med. Ja. Og ikke mindst, hvad det er, der var årsagen til, at prins Joachim for et par år siden flyttede fra Schackenborg. Han mente jo, han havde en hel masse pligter og en masse arbejde, der kaldte i København. Mm. Nu har Anders Udengaard så regnet lidt på det, om egentlig det holder stik. Det kommer vi tilbage til senere. Fordi, Anders, jeg vil også gerne lige have dig med ind i debatten. Hvordan ser du på diskussionen omkring dronningens sommertogt? Altså, dit indledende spørgsmål var, kan det betale sig, det her? Jeg synes, hvis man stiller det spørgsmål, så er man nødt til at gøre sig klart, hvad det er, man mener med at kunne betale sig. Kan det økonomisk betale sig? Den der branding-diskussion. Kommer pengene tilbage til kommunen? Det er jeg jo ikke ekspert på, men det vil jeg mene, det er åbenlyst absurd at påstå. Selvfølgelig gør det ikke det, for du har fuldstændig ret. Der er jo ikke Der er ikke ude i de danske hjem nogensinde familier, der har siddet og tænkt, hvor skal vi tage hen på ferie i år? Skal vi tage til Rodos? Eller, nej, vent lidt, skal vi ikke tage til Maribo, fordi jeg så, at der var dronningen forbi? Det sker jo ikke. Andreas Weiding har lige fortalt, at han har været i Lemvig, fordi dronningen har været. Ja, jeg har også, altså på samme måde som Alex, så har jeg også, da jeg gik i børnehaveklasse, stået og vinket til dronningen, da hun kørte forbi. Det var jeg også tvangsindskrevet til. Det var jeg ikke så begejstret for dengang, sådan som jeg husker. Jeg har også været, jeg er også blevet slæbt på Statens Museum for Kunst i min folkeskoletid. Det synes jeg også var pænt sygt, så vidt jeg husker. Det ser jeg ikke som det store problem. Men det er, tilbage til det der med, om det kan betale sig. Det kan det jo formodentlig på en anden konto. Altså, for jeg er enig med Andreas i, at når dronningen hun så ankommer på Dannebrog, så er der jo vildt mange mennesker, som tydeligvis er enormt glade for at se hende. Altså, på den måde er kongehuset jo et stykke kultur, som mange mennesker får en værdi ud af, så kan man mene, at den er anachronistisk. Jeg får ikke selv nogen store oplevelser ud af den, men det er jo heller ikke påkrævet fred være med det. Og ja, altså det koster nogle penge. Det gør det. Kunne man have brugt de penge på nogle andre ting? Det er jo meget populært at sige, så kunne vi bruge dem på at bygge børnehaver for i stedet for. Det er jo ikke teknisk set ukorrekt, men altså, det kunne vi også gøre for de penge, der har betalt for at bygge det studie, vi sidder i nu. Kultur koster noget. Men kultur koster. Men kultur skal så også gerne give ånd, for eksempel. Mm. Og det kan jo, jeg er enig i med dig, Andreas Weiding, og du og jeg, vi har jo nærmest givet hinanden håndslag på, at vi vil lytte til hinandens argumenter i dag. At det kan også være svært at sige, hvad er værdien af guldhornene? Altså det er jo heller ikke, hvad er dagens guldpris, når det sådan, man debatterer det. Men det, som jeg tænker mere på, det er, at vi oplever jo ofte, at det skulle være institutionerne, der gør Danmark til Danmark. Hvordan kan det være, at det er kongehuset, der spiller en større rolle i kraft af en dame, der kører rundt i en guldkaret og selv står og vinker pænt, eller holder en tale, når det er nytår, end det for eksempel er folkeskolen? Fordi det er dronningen, der repræsenterer de danske værdier, der er selve tingsliggørelsen af de danske værdier. Og hvad er det for værdier? Folkeskolen er politisk drevet. Hvad er det for værdier, hun repræsenterer? Nu skriver jeg dem ned. Mm. Jamen, dronningen repræsenterer jo danske værdier. Det er jo noget, som er i evig udvikling, og det er det, der er rigtig fint. Men dronningen er rigtig dygtig til at for eksempel repræsentere vores internationale udsyn. Det omtaler hun altid i... eller hun, altså, hvor hun siger tak til Grønland og... Nej, altså dronningen bringer ofte internationale emner på banen, hvor at dronningen beskriver, hvordan vi agerer i udlandet, hvordan vi tager ansvar i udlandet. Dronningen repræsenterer også vores respekt for de forskellige netop dele af rigsfællesskabet, hvor at vi har et naturligt forhold til Færøerne og Grønland. Og dronningen repræsenterer en masse sådan, hvad skal man sige, underliggende værdier, som jo kommer frem, når dronningen har sin nytårstale eller kommer rundt i landet og generelt taler. Det er jo noget, som man repræsenterer gennem en række protektorater og en række andre ting, hvor dronningen jo vælger, hvad er det, Danmark skal sætte fokus på. Vi ser også den kongelige familie for eksempel tale om ligestilling for kvinder, hvor kronprinsesse Mary, kronprinsessen går ud og taler netop om det. Og man kan sige, det er jo netop værdier som det, altså hvor Danmark er frontløber på for eksempel ligestilling, hvor kongehuset går ud og tager den, tæte. Kronprinsen har også ageret i forbindelse med... Men vi er jo enige om, at når kronprinsesse Mary hun går ud og blander sig i ligestillingsdebatten, så er det jo ikke med andet end en stor kold buffet af banaliteter. Altså vi så jo for nylig kongepar, eller kronprinseparet, der var en tur i Saudi-Arabien, hvor man jo altså er kendt for mildstalt og træde enhver forestilling om, at mænd og kvinder skulle være lige under fode. De gad jo ikke engang give hånd til hende. Altså, mig bekendt pippede hun ikke den eneste gang op om ligestilling mellem mænd og kvinder. Men det er jo nemt at gøre det i Danmark, hvor vi har en debat, der er så derangeret og så vundet, at man kan sidde og diskutere, om det er ligestilling og feminisme, at sidde og bløde i sin egen trusser uden en tampon. Men mener du virkelig, at det kronprinsesse Mary gør, er banalt ude i verden? Altså, kronprinsesse Mary stiller sig op. Det mener jeg, fordi hun kæmper jo ikke en kamp. Jo. Kronprinsesse Mary kæmper en kamp, som hun bliver bredt anerkendt for rundt omkring i verden. Det er klart, at kronprinsesse Mary står ikke i politikken og siger, at nu skal man bløde et eller andet ud. Gud skal takke lov for det. Men kronprinsesse Mary tager ud i verden, repræsenterer Danmark på det her område og bliver bredt anerkendt rundt omkring, fordi kronprinsessen er en stemme i den debat på verdensplan. Og det er det fantastisk, at en dansk kronprinsesse kan gå ud og drive den ligestillingsdebat, som måske for dig er banal, men som for rigtig mange kvinder rundt omkring i verden er noget, som de virkelig ønsker, noget de kæmper for. Så skal vi altså ikke smide en eller anden feminist ud. Det kommer nok ikke til at hjælpe meget med de lande, der er på vej til at få noget mere ligestilling. Der er kronprinsessen altså et fantastisk bud. Men du roser jo lige hende for at være feminist. Nej, ikke feminist. Gå ind for ligestilling. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Alex Vanopslag, lad mig høre en gang. Det her med, at kongehuset repræsenterer værdier i udlandet, der er internationalt udsyn, der er respekt for rigsfællesskabet, etc., etc. Mm. Er du enig i, at det er værdier, altså som er en halv milliard værd som kongehuset, når vi jo regner alle vores udgifter til det sammen? Hvorfor kan en statsminister ikke repræsentere det såkaldte internationale udsyn? Altså, det er jo sådan trivielle mainstream-værdier, som stort set alle ministre og alle folkevalgte i forvejen bruger masser af tid på, og måske endda sætter mere handling bag. Og så synes jeg jo egentlig, at vi ikke behøver at bruge flere millioner på at have en maskot for mainstream-holdninger, hvilket et eller andet sted det er. Ikke? Og det er jo ikke sådan, at de skaber de her værdier, eller fremmer de her værdier. De tager nogle mainstream-synspunkter, som er bredt populære, og så bliver det ligesom en maskot for dem. Og hvis man skal se på, hvilke værdier kongehuset generelt repræsenterer, jamen, så skal man jo netop tage det historiske perspektiv. Og der er kongehuset jo historisk set ikke ligefrem noget, der hylder demokrati og ligestilling. Tværtimod, så er det jo i et historisk perspektiv ofte været nogle magthavere, en rig, magtfuld familie, der har undertrykt en befolkning. Hvis man endelig skal tage det historiske perspektiv, så er det jo nogle meget usunde værdier. Vi vender tilbage til den værdimæssige debat, ja. Fordi jeg har en lytter med lige nu, Mia Rasmussen. Goddag til dig. Goddag, Nanne. Du har været en tur i Grønland, kan jeg forstå. Ja, jeg blev sådan en lille smule provokeret. Nej, jeg siger, jeg tror, jeg ville give dig ret i mange af de ting, du sagde om penge, og hvem kommer til byen og sådan. Og så kom jeg jo til at tænke på mit eget ophold i Grønland, hvor dronningen også var på besøg. Og der blev malet huse, forsiden af husene blev malet. Der blev lagt grus på vejene, lige der, hvor dronningen og Henrik skulle køre. Og grønlænderne kom jo med de kommentarer, at de kunne godt tænke sig, at deres by så sådan ud til hverdag. Og at de penge var blevet brugt til, at de kunne at deres by kunne blive forbedret til hverdag. Og der tænker jeg på det der, at du har sagt, at pengene bliver brugt forkert. Men kan man så ikke omvendt sige, at så bliver byen da i det mindste shinet lidt op en gang om året? Jeg synes ikke, man kan sige det, fordi at det bliver jo kun lige præcis det vejstykke, hvor dronningen skal køre. Så man kan jo ikke rigtig sige, at byen bliver shinet op, når det kun lige er de ganske få områder, de ganske få huse. Og der kunne de bruge de penge, der bliver brugt på det, de kunne måske være brugt på, at nogle flere i byen fik ordnet deres huse, at vejene, som de til hverdag skulle køre på, blev forbedret. Andreas Weidinger, er vi bare nogle værre socialdemokrater alle sammen, der siger, at de her penge, de skal gå til et fællesskab og ikke til en overprivilegeret familie? Men for det første, så er kongehuset ligesom det vigtigste fællesskab, vi har i Danmark. Dernæst vil jeg gerne lige kommentere på det. Altså, hvis man bruger x antal 100.000 kroner, lad os bare sige, hvis man bruger 1 million kroner på at ordne noget, når regenten kommer, for at der får man selvfølgelig repræsentere sin by bedst muligt, så er det jo ikke sådan, at man kan tage de 1 million kroner, man bruger på det, og så bruge dem på at renovere hele byen. Altså, det er fuldstændig forkert sat op, rent præmismæssigt. Jeg vil også gerne sige, at prøv nu at høre. Vi kan ikke gøre alt om til ældrepleje og børnepasning. Altså, nu vil jeg også lige sige, at der er altså noget i det her land, som er fundamentalt, og det er vores værdier og historie. Det er fair nok at sige, hvor mange penge skal vi bruge på det, og så videre. Men vi bruger altså ikke særlig mange penge på kongehuset. Altså, du kan finansiere hele kongehuset og mere til. Du kan sådan set doble kongehusets udgifter, bare ved at fjerne fradraget til fagforeninger. Altså, det er så få penge, der er at gøre godt med i kongehuset. Så det betyder ingenting, og det kunne ikke rigtig ændre noget i det danske samfund, hvis man frigav de penge til at tørre børn i røven eller et eller andet. Men er det der ikke relativiseringssyge, som man skal søge læge for? Fordi det er altid sådan, når vi debatterer kongehuset, så de penge, de kunne være gået til noget andet. Altså, jeg gør mig jo også for så vidt skyldig i det. Ja, det altså, hvor du så også siger, jamen, det bliver jo også en lille debat, fordi det er små penge. Prøv også at tænke på, hvor mange penge bruger vi på jægerfly, eller et eller andet, men er det ikke en præmis for alle de penge, der går ud af den fælles kasse, at vi skal debattere, hvad det er, de bliver brugt til? Findes der virkelig debatter, der er for små? Er det ikke relevant at diskutere principper? Der findes debatter, der er for små rent økonomisk, men det er fint at debattere principper. Det er derfor, vi sidder her, fordi vi gerne vil debattere, skal vi have et kongehus, skal vi ikke have et kongehus. Der er tydeligvis nogen, som er imod det her, og så er jeg sammen med 80% af den danske befolkning for. Men man kan sige, de der små beløb er bare ikke særlig relevante, fordi du kunne ikke rigtig få noget ud af de penge, du bruger på kongehuset. Bare et par ekstra djøffere i den offentlige sektor, og dem skal vi have meget færre. Nej, det vi skal have meget færre dem. Der er vi enige. Jamen, det er godt. Det kan vi vinge af på listen. Jeg har sådan et mål om, at der er 5 ting, vi skal være enige om i løbet af de næste 2 timer. Mia Rasmussen, en afsluttende kommentar for dig? Altså, jeg kan godt høre, at jeg er ikke så god til at argumentere som den her. Og nogle af de ting, jeg ligesom har talt om, det er sådan set også grønlændernes reaktion, som jeg har hørt dem sige. Og derfor så kan jeg ikke helt gå ind i den der diskussion økonomisk osv. Men i hvert fald så var grønlændernes reaktion på de her besøg, sådan som jeg beskrev før. Og det er rigtigt nok, som en sagde, ja, men når de kommer rundt i byerne, så står der et hav af mennesker. Men et hav af mennesker, hvad betyder det i forhold til byens indbyggertal? Altså sådan nogle ting der. Men, så grønlænderne, de var ikke så imponeret over at få royalt besøg? Det var der selvfølgelig mange, der var, fordi grønlænderne er også meget glade for det danske kongehus. Men samtidig var der også så mange, der efterlyste det, som jeg talte om før, at de kunne godt tænke sig at bo i en by, der var lidt smukkere til hverdag. Og så ved jeg ikke, om man kan komme ind på det, som din kollega der taler om, som de større og store perspektiver. Det kan jeg ikke lige gennemskue. Men jeg synes, at som du siger også, at er der nogle diskussioner i den her sammenhæng, der er for små? Jeg synes det ikke. Heller ikke her. Tak for den kommentar. Er der diskussioner for små? Du har markeret Andreas Weidinger. Men jeg vil gerne sige selvfølgelig, at det er også helt i orden, at lytterne ikke lige tænker alle de økonomiske ting igennem. Det forstår jeg fuldstændig. Det er helt legitimt at ringe ind og komme med bekymringer. Derfor vil jeg gerne tage det, lytteren mener op. Altså det her med, at der er nogle grønlændere, som måske synes, at pengene kunne blive brugt bedre, eller at de ikke fik den værdi ud af det. Og jeg er det helt enig i, at vi burde få nogle meget bedre forhold på Grønland. Det får vi jo bare ikke ud af at tage nogle penge for kongehuset. Det er en situation, som vi skal tage rent politisk i forhold til nogle andre økonomiske prioriteringer, som man ikke får ved kongehuset. Godt. Og så vil jeg sige, lytteren siger det jo meget fint selv, langt de fleste grønlændere er rigtig glade for kongehuset, og det synes jeg var en rigtig god afslutning. Ja, det er fordi lige sød musik selvfølgelig i dine unge konservative selvfølgelig ører. Skal de have bedre du markerede, forhold. At det var kort. Nu går ordet altså over til Anders Udengård, fordi det her med småligt og misundeligt, Anders, det er jo nogle af de ord, der går igen i kritikken af dronningens sommertogt. Vi har også været inde på det her. Men hvorfor er det egentlig småligt at være kritisk over for de penge, vi bruger på kongehuset, når det er folkesport at være kritisk over for de penge, der går til politikere og deres ministeraflønninger? Jamen det mener jeg absolut heller ikke, det er. Altså jeg vil lige sige, at Andreas har ret i, at samfundsøkonomisk ville vi ikke kunne ændre ret meget til det bedre, hvis det var sådan, at vi afskaffede kongehuset. Det ville ikke have så stor effekt på vores samlede økonomi, at alting ville blive godt. Men derfra og så til at sige, at så må man ikke kritisere, at kongehusets medlemmer som enkeltpersoner modtager så mange penge, som de gør, fordi så er man smålig. Det mener jeg er en sær argumentation. Selvfølgelig må man det. Altså det ville heller ikke lave noget stort indhug i nationaløkonomien, hvis jeg fik de samme penge. Det vil ikke gøre noget yderligere. Det kunne være meget lækkert. Så kan vi ikke bare vedtage det. Det mener jeg jo ikke, at det ville være småligt, hvis en hvilken som helst person på gaden gik hen til mig og sagde, nej, selvfølgelig skal du ikke det. Så skal du i hvert fald kunne vise, at du kan yde noget for. Men er det ikke bare et argument? Altså, når man er uenig, så siger man, det er fordi, det er småligt. Jo, det er et meget brugt argument. Der er en lytter her, der skriver, vi har en meget dygtig og klog dronning, og det skal vi være glad for. Hun er mor for Danmark. Hun samler folket. Mm. Jeg bliver meget trist den dag, vi ikke har hende. Men I radikale forstår ikke noget om værdien af Gud, konger og fædreland. Mm. Det har du faktisk ret i, Annie. Tak for den kommentar. Der er også en, der skriver, at Dannebrog er et verdens absolut smukkeste skib, og skal bevares som et af kongerigets mest værdifulde klenodier for en søfartsnation. Jeg har en idé til dig. Alex Van Opslagh. Det her kongeskib. Hvis nu dronningen ville gøre noget godt for kommunen, kunne så ikke forære sit flydende luksushotel til dem? Så kunne de omdanne det til museum eller folkekøkken, eller de kunne måske sælge det ned på Lolland, hvor de mangler penge. De kunne sælge skibet til en russisk oligark. Jeg synes i hvert fald, det er meget fair, at det er anglerne skatteyderne, der skal tvinges til at betale for skibet. Om man så sælger det til til en kommune eller en privatperson, eller søger nogle sponsorer, der vil stå på siden af skibet, eller hvad ved jeg, det er jeg egentlig ligeglad med, men det er jo sådan rent principielt, at man ikke skal tvinges. Du kan slet ikke mærke det i dit hjerte, at det kunne være syndigt, altså at sælge kongeskibet til en russisk oligark. Nej. Nej. Men igen, skal vi så sælge de danske kronjuveler til alle mulige andre? Skal vi sælge de danske slotte? Skal vi udlicitere Nationalmuseet til udlandet? Altså jeg siger bare, vi har en masse ting i den danske kultur, som er i mit perspektiv virkelig vigtigt for Danmark. Og det er jo også det, den danske befolkning mener, og med god grund. Altså, at man har sådan nogle principielle ting om, man ikke skal have kunststøtte og alt sådan noget. Altså, det giver jeg ikke så meget for i den her diskussion. Jeg vil også gerne lige understrege her, at prøv at høre, vi fire er altså ikke som dronningen er. Og det er derfor, det er meningsløst at sige, at man kunne lige så godt give os penge, som man kan give dronningen penge. Fordi dronningen er altså en del af en større historie, end vi fire er. Altså, min far var udlært smed, min mor uddanner sundhedshjælper, og det er rigtig flot, og det er rigtig fint. Men jeg bliver altså aldrig til en lige så stor del af den danske historie, som dronningen og hendes familie gør. Og det gør jeg jo ikke, fordi at jeg ikke er en del, jeg er ikke opdraget ind i den danske kulturhistorie på den samme måde, som den kongelige familie er. Jeg har ikke det bånd til fortiden, som den kongelige familie har. Jeg frasiger mig ikke alle de privilegier, der er. Kunne man ikke være fræk her, Anders Udengaard, og sige, at vi her i studiet har måske et større bånd til den danske historie, fordi dronningen er hun ikke ud af sådan en Glücksburgers slægt importeret til Danmark i... For ikke så mange år siden, du havde markeret, Anders Udengaard, hvad vil du tilføje? Ja, jeg anerkender, at Andreas har jo lov til at have den oplevelse, han har, der handler om, at dronningen ikke er som vi andre, men på den måde gør han så også til talsmand for en meget brugt argumentation, når det kommer til kongehuset, hvor det er sådan, at man har lov til at sige, at vores dronning, eller vores kongehus i det hele taget, er utroligt dygtig, utroligt flittig, utroligt god, i sit virke, uden at det bliver fulgt op af nogen som helst form for saglig argumentation. Det skal vi vende tilbage til i anden time, det der med det flittige kongehus. Fordi det er jo noget, du om nogen har en slags ekspertviden på. Der er en lytter her, der skriver, jeg bliver vred, når man hører en kommune spare en biblioteksbus væk, og så derefter bruger 1 million kroner på et besøg. Kongehuset skulle skamme sig og afskaffe det med venlig hilsen, Palle. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermann. Og vi har i dag gang i en andejagt royal. I dagens anledning, der har vi jo så kongehuset på menuen i anledning af dronningens sommertogt, men også i anledning af en hel masse andre ting. Debatten om Alexandras overpenge eksempelvis, den skal vi også vende tilbage til senere. Jeg har fortsat besøg af Anders Udengaard, der bestyrer Facebook-siden Kongehuset Arbejder. Man kunne nærmest fristes til at tilføje arbejder ikke så meget. Det kommer vi tilbage til. Og jeg har besøg af to unge mænd. Alex Vanopslagh, der er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og af Andreas Weidinger, der er formand for KU. Vi har en hel time mere foran os. Og som sagt, overvejende skal vi snakke om Alexandras ordpenge. Men før det, så vil jeg gerne lige høre dig, Anders Udengaard, der på eget initiativ har for noget tid siden lavet den her hjemmeside, der hedder Kongehuset Arbejder. En hjemmeside, som du nu, eller en Facebook-side, som du har besluttet dig for nu at nedlægge. Ja. Men hvis vi går tilbage til begyndelsen, hvordan fik du ideen til den Facebook-side? Det er opstået ud af, at når jeg i mit daglige liv diskuterede kongehuset med folk, så bemærkede jeg, at der var et tilbagevendende argument, der blev ved med at dukke op. Og det er argumentet om, at man skal sandelig ikke tro, at det er nemt at være kongelig. Man skal sandelig ikke tro, at kongehusets medlemmer lever et liv i sus og dus og bare går rundt og driver den af. Nej, de har uendeligt travlt. De suser rundt fra det ene arrangement til det andet, og det skal vi slet ikke misunde dem. Og så tænkte jeg... Ja, altså det kan da godt være. Det vidste jeg jo egentlig ikke. Er der nogen af os, der ved det? Det satte jeg mig for at prøve at se, om man kunne finde ud af. Og det kan man heldigvis forholdsvis nemt, fordi deres aktiviteter er nemlig offentligt tilgængelige på deres egen hjemmeside. Så jeg har sådan set bare siddet og copypastet i et par år. Så har jeg så skrevet minutiøst ned, hvad de har lavet, og har tegnet lidt statistik på det. Og konklusionen er altså, at det argument holder ikke. Kongehusets individuelle medlemmer laver forsvindende lidt. De har gennemsnitligt en arbejdsuge, der ligger et sted mellem 8 og 10 timer. Og det er jo ganske beskedent. Er det så også inklusiv transport og forberedelse og sådan noget? Ja. Gennemsnitlig arbejdsuge på 8 til 10 timer, man skulle altså have været kongelig. Nu har du så besluttet dig for at nedlægge siden. Hvorfor det?

Skuespilleren og forfatteren Hassan Preisler er en meget modig mand. Vi skal gå foran og vise, at forbindelsen mellem mænd handler om mod. Nu kaster Hassan Preisler sig ud i rollen som radiovært i en række meget personlige udsendelser. Jeg kan godt tænke mig at tale om sex. Om sex? Nu udfordrer du mig godt nok. I sit nye program taler Hassan Preisler med andre mænd om følelser. Når jeg møder en kvinde, og vi har sex sammen. Hvis jeg er forelsket, så kan jeg ikke holde mig tilbage. I min lille Hassan. Altså, jeg kan komme inden for 20 sekunder. Det er fest, at du tør at sige sådan noget i radioen. Jeg fatter det ikke. Min lille Hassan. Du er virkelig et modigt menneske. I dag klokken 18, her på Radio 24/7. Og hvis du ikke kan holde dig tilbage, så kan du allerede nu hente udsendelsen på radio247.dk eller der, hvor du henter din podcast. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.